τώρα ο μείζον στόχο στη χώρα είναι να πέσουν οι κομμουνιστές. Τίποτα άλλο. Τώρα ο μείζον στόχο στη χώρα είναι να πέσουν οι κομμουνιστές. Τίποτα άλλο. Όλα τα έχουν καμία σημασία. Ο μείζον στόχο, όπω λέει, είναι να πέσουν οι κομμουνιστές. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το μείζον πώς το γράφει, Μιγιώτα. Δεν έχει σημασία. Όπως και να το γράφει, είναι ο μεγαλύτερος στόχος, ο μέγιστος στόχος, να πέσουν οι κομμουνιστές. Ανεβήκανε. Ναι. Από πού θα πέσουν οι κομμουνιστές? Από εκεί που τους θεωρεί ψηλά ο Άδωνης. Α, σώθηκες. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Επιστρέψαμε με αυτήν την αγωνία του Αδόνιδος, γυρίζουμε. Και πολλές άλλες, δεν είναι μόνο live αυτή. Live είμαστε ζωντανοί. Δεν χώρισε ο Μαραντίνης με τη Σύση Χριστίδου, τι εννοείς? Τι ήταν και αυτό, Πασχαλιάτικο. Άσε με τώρα. Δηλαδή λίγα είχαμε, μας ήρθαν δηλαδή, και αυτά. Έχουμε τα δικά μας. Έχουμε και τη Βενεζουέλα. Αυτά είναι τα δικά μας. Ναι. Να ασχολιόμαστε και με αυτά ξαφνικά. Τέτοια αγωνία με τη Βενεζουέλα δεν έχει άλλος λαός. Μόνο η χώρα αυτή. Η Βενεζουέλα. Ο Κυριάκος. Και εμείς. Όχι όλοι. Και όλες οι πλευρές. Εμείς, σαν έθνος, έχουμε μια αγωνία με τη Βενεζουέλα. Τι ακριβώς θα γίνει. Είμαστε ή με αυτούς ή με τους άλλους. Από τα κολόχαρτα επί Σαμαρά έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει χρόνια τώρα, ναι. Πιο είπαμε... φθηνή προπαγάνδα δεν έχει ξαναδεί από αυτή. Εντάξει. Είναι τέτοιο το γεγονός που ο καθένας το φωτίζει με τα δεδομένα που θέλει. Ναι, και ίδιον της εποχής βέβαια το χαμηλό επίπεδο. Νομίζω αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχαμε τόση κουβέντα για τη Βενεζουέλα. Όχι, ποιος το λόγω ήταν. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, επειδή έχουμε τους κομμουνιστές πάνω που δεν πέφτουν. Ναι, και εκεί. Ναι. Όλο αυτό το είπε ο Άδωνης για την Ελλάδα. Για εδώ το είπε. Χαρακτηρίζει πρώτον κομμουνιστές τους Τσιπραίους και δεύτερον ότι πρέπει να φύγουν. Ναι. Αυτά τα δύο. Και τα δύο είναι κομικά. Όλα. Ναι, όλα μαζί. Ναι. Κυρίως ότι χαρακτηρίζει κομμουνιστές τους Τσιπραίους. Ναι, εντάξει, βέβαια. Έχει συγκεκριμένο λόγο που το κάνει. Δεν ξέρω, το κάνει τυχαία. Ναι, προφανώς δεν το κάνει τυχαία. Αλλά να ακούσουμε το πλήρες απόσπασμα του λόγου του, γιατί ήταν μια από τις δηλώσεις μέσα στο Πάσχα που έκανε μια αίσθηση. Βεβαίως. Πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι είναι σε λάθος χρόνο. Διότι αυτή τη στιγμή όταν έχει κομμουνιστές στην εξουσία. Διότι αυτή τη στιγμή όταν έχει κομμουνιστές στην εξουσία, οι οποίοι έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα και την ιδεολογία τους για να κρατήσουν την καρέκλα, κάνουν όσα κάνουν. Το να συζητάμε τώρα για το όνομα του Τάξη είναι λίγο πιο κεντρός που τον θέλουμε ή ο Γεωργιάδης, ξέρω εγώ, είναι λίγο πιο δεξιός, είναι πολυτέλεια που δεν την έχουμε. Τώρα ο μείζον στόχος στη χώρα είναι να πέσουν οι κομμουνιστές. Τίποτα άλλο. Όλα τα έχουν καμία σημασία. Αυτό είναι το πλήρες κείμενο. Όχι, δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει και μόνο που ο Άδωνης μιλάει στη τηλεόραση και στα ραδιόφωνα. Ναι, εντάξει. Καλό είναι αυτό. Γιατί να μιλάει. Φωνές. Πλουραλισμός λέγεται. Ναι, σύμφωνα, αλλά έχει σημασία και δημοκρατία, αυτό. Ελευθερία. Ο καθένας βγαίνει, λέει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι δημοκρατία. Γιατί να μην. Με αυτόν τον τρόπο που τη βιώνουμε, δημοκρατία το ναι, λες. Αυτό είναι εξαιρετικό. Δημοκρατία. Αν αυτοί είναι κομμουνιστές, αυτό είναι και δημοκρατία. Είπε κάτι ο Άδωνης για να χαρακτηρίσει τους Σιριζαίους κομμουνιστές, γιατί παίζει στο δικό του το κοινό. Οι Σιριζαίοι άλλοι που δεν θέλουν εντωμεταξύ, οι καλύτεροι τους να τους λες κομμουνιστές, γιατί παίζουν στο αριστερό κοινό που το χάνουν με διάφορους τρόπους. Οπότε ναι, έτσι εξυπηρετούνται και οι δύο, αλλά λέει ο Άδωνης, είναι κομμουνιστές που έχουν πουλήσει την ιδεολογία τους. Τι τους εγκαλεί, άρα ότι δεν είναι καλοί κομμουνιστές? Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ποιο είναι το αφενός, θέμα, αφενός. Να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα. Άρα, άμα δεν είχαν πουλήσει. Θέλει σωστούς κομμουνιστές. Επίσης, να θυμίσουμε ότι οι κομμουνιστές οι πραγματικοί. Τη ζωή τους έδιναν. Δεν περνούσε από το μυαλό τους να πουλήσουν καμία ιδεολογία. Πρέπει δηλαδή, αφού το χρησιμοποιεί που το χρησιμοποιεί το επιχείρημα, να το καθαρίσει από όλα αυτά τα αμφιλεγόμενα που έχει μέσα για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Τι να καθαρίσει, όπου περάσει τώρα λάσπη. Ναι, προφανώς. Έχουμε και εκλογές και σε 24 μέρες ψηφίζουμε. Έρχεται το Πάσχα. Όχι, το Πάσχα πέρασε. Ναι, ήρθε και πέρασε. Τα Χριστούγεννα. Πώς πέρασε το Πάσχα, δεν μας τα πες αυτά. Ωραία, τι θες. Αυτά. Ετσούγκρισες. Ετσούγκρισα. Ετσούγκρισες. Ετσούγκρισα. Ανέστησες. Όλοι μας. Όχι, δεν ρωτάω για τους άλλους. Αυτά που ρωτάς. Εκεί εγώ. Ωραία, αυτά κάνεις. Σαΐτες δεν πετάξαμε. Ναι. Βαρελότα επίσης. Βαρελότα επίσης. Δεν είχαμε δολοφονικές τάσεις. Άστα, μην τα πιάσουμε αυτά. Ναι. Τα έχουμε συζητήσει όλες αυτές τις μέρες. Τα βλέπουμε όλα από τα μέσα ενημέρωση. Δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε. Έχουν υποθεί πολλά. Λέει ένας, βγάλτε 5 λεπτά τον Άρη να ξεφτυλίσει την προπαγάνδα του ΜΜΕ για τη Βενεζουέλα. Αμέ, σίγουρα. Το Χατζηστεφάνου. Αυτόν είναι προφανώς. Ή τον Πορτοσάλτε. Όχι, το Χατζηστεφάνου νομίζω είναι ήρε. Κάποια στιγμή, ναι, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το ωραίο είναι ότι κάνανε εκεί ο Γουαϊδό, ο αυτοανακηρυχθής πρόεδρος. Μα τι σούργελο είναι αυτό. Κανονικά είναι σούργελο. Τι σου, πού πάνε και τους βρίσκουν. Οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι, λέει Αμερικάνοι. Κοίτα ποιους έχουν βρει οι Αμερικάνοι στις χώρες. Παλιά είχαν. Μην πας μακριά. Πιο σοβαρά σούργελα. Μισό, θα πάμε στιγμή. Ποιους έχουν βρει οι Αμερικάνοι στις χώρες. Ναι, καλά. Που κάνουν κουμάντο. Ναι, σούργελα, δεν θα βρει κανένα. Σοβαρό δεν πρόκειται να βρεθεί. Έχουν μια επιτυχία. Και εκείνη η αγωνία αυτό. Των Αμερικανών παλιά βρίσκαν καλύτερου. Είχαν ένα Παπαδόπουλο. Καραμαλί, πιο παλιά είχαν βρει έναν εθνάρχη. Ωραία, έστω, ένα εθνάρχη. Ένα καραμαλί. Ναι. Τώρα, κοίτα τι κάνουν σε αυτή τη χώρα για να καταλάβει τι κάνουν και στην Ελλάδα. Πιστεύει από τον Γιώργο και μετά άξιζε να χαλάει. Νομίζω ναι. Α. Κάτι έγινε. Από τον Ομπάμα και μετά χάλασε η συνταγή. Από τον Γιώργο Μπού που λε τώρα. Από τον Ομπάμα πρέπει να χάλασε, δεν ξέρω. Και τώρα δεν βρίσκουν. Πάντα υπάρχουν πρόθυμοι. Υπάρχουν οι πειρατέ. Μήπως δεν υπάρχουν οι καλοί πρόθυμοι. Ναι, δεν ξέρω. Αυτό το γοήδο, μόνο που τον βλέπει. Και αυτή η συνταγή θα αυτοανακηρυχθεί πρόεδρο. Τι είναι αυτό. Και πάει και το στηρίζει όλη η Ευρώπη και όλο ο προοδευτικό δυτικό πολιτισμό. Ναι, τάχα τη. Βρήκε έναν επειδή αυτό ανακηρύχθηκε. Ανεξαρτήτως τι μπορεί να πει για τον Μαδούρο, αλλά ο άλλο πάει και αυτό ανακηρύσσεται. Το Μαδούρο πέρυσι, τέτοια εποχή είχαμε εκλογέ. Είχε και παρατηρητέ και η Ευρώπη, όλοι είχαν στείλει. Άλλα ντάλα τη πασχίστηκε και βρήκαν το πιο νούμερο τη κοινωνία. Και πάει σε ένα στρατόπεδο. Γιατί, επειδή είναι αντίστοιχα νούμερα αυτοί που το στηρίζουν. Προφανώ. Αντίστοιχα. Και σου λέει, εντάξει, αύριο μπορεί να είμαι εγώ. Ναι. Και πάει σε δεν ένα αργεί στρατόπεδο. Ώρα που ο Κυριάκο θα έρθει να πει. Αφού έχει δημοσκοπήσει χαμηλέ ο Τσίπρα, αυτό ανακηρύσσομαι. Δεν χρειάζεται. Γιατί. Στην Ευρώπη γίνονται αλλιώ τα πράγματα. Ναι. Στην Ευρώπη γίνονται αλλιώ. Είναι σίγουροι οι Αμερικάνοι, με τον ένα με τον άλλον. Και πάει ο Γουαϊδό σε ένα στρατόπεδο, τον ακολουθούν 50. Κάνει και καλά το κίνημα. Βγαίνουν και άλλοι πόσοι βγήκαν στον δρόμο. Δεν πέτυχε και μετά αρχίσαν όλοι να ζητάνε άσυλο από τις πρεσβείες. Ναι. Ο ένας έχει πάει στην Ισπανική, 25 πήγαν στη Βραζιλιάνη και άλλοι μόνο δεν θα αλλιώσει. Τι κότες είναι αυτοί. Πραγματικά κότες. Δηλαδή, και γελοί και κότες. Όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο μαζί. Τόσο κότες ούτε οι φασίστες. Ή μάλλον σαν τους φασίστες κότες. Κάνουμε πρόταση, καταθέτω πρόταση. Θέλει ο Τραμπ η Αμερική λόγω των πετρελαίων και δεν την νοιάζει καθόλου ο λαός αν πεινάει οτιδήποτε γίνεται. Σιγά. Δεν την ενδιαφέρει γιατί ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε η Αμερική για κανένα λαό. Παρά μόνο είναι να το σκοτώσει με βόμβες και με τα δικά. Έτσι κι αλλιώς ούτε για το δικό της το λαό δεν ενδιαφέρεται. Εκατομμύρια ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, στις γέφυρες και. Παρόλα αυτά. Τους σκοτώνει βέβαια, όποιος έχει κανονικά, άλλο χρώμα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, στην μεγάλη χώρα των ευκαιριών και της ελευθερίας. Ναι. Θέλει να καταλάβει τη Βενεζουέλα να, έχει εκεί, να την έχει απικία γιατί έχει φοβερά αποθέματα πετρελαίου μετά τη Σαουδική Αραβία. Είναι η νούμερο 2 χώρα στον κόσμο. Οπότε. Στείλε τον Μπάγια, τα αγάπη μου. Να κάνει πάρ τον πρέσβη από εδώ. Να πάει εκεί που κάθεσαι και βασανίζεσαι με τον Γουαϊδό και τον κάθε ηλίθιο. Θα πάει ο Πάγιατ, θα βρει τον εκεί αριστερό. Ξέρει την άκρη. Θα καταγγείλουν την Αμερική πρώτον. Θα κάνουν πορείες στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Θα κάνει ένα δημοψήφισμα. Θα τα τουμπάρει όλα και μετά θα είναι όλα μια χαρά. Κάντο όπως Ελλάδα. Συχαμένος. Ευχαριστώ. Κάντο όπως Ελλάδα. Βρες τον αντίστοιχο Τσίπρα. Και κάνει εκεί τη δουλειά όπως πρέπει. Το οι βρωμοδουλειές γίνονται έτσι. Το κάνω χειρότερο. Όσο το φοβήθηκα. Μου λες τέτοια, όσο μου λες το φοβήθηκα ότι γύρω τον τζίπρα γυρνάει όλο αυτό. Ναι, μα προφανώς. Γιατί λέμε και αριστερός και πάει ένα στο μυαλό σου πια. Αυτό ακριβώς. Επειδή έχει συνεργαστεί μια χαρά εδώ με τον εδώ αριστερό και λέει τα καλύτερα λόγια αυτός ο πρέσβης για αυτή την αριστερά, κάνε το και εκεί. Κάνε το όπως το έκανε στην Ελλάδα. Αφού υπάρχει το know-how. Πριν από εδώ πάει γιατί ήταν στην Ουκρανία. Το πάει γιατί είναι ο πρέσβης ο Αμερικανός. Ναι, ναι. Και εκεί τα πήγανε πολύ. Όσο ήταν ο πρέσβης που έφυγε κάπου, ναι, στράβωσε. Βγήκε ένα. Παρουσιαστής βγήκε πρόεδρος της χώρας στην Ουκρανία. Επειδή είχε κάνει. Όχι, τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο σε ένα ρόλο. Η Ουκρανία, καταλάβεις. Δηλαδή, ο Ντάνος αργεί να βγει. Όχι. Γιατί? Αργεί. Θα βγει ο Γιωργούλης. Είναι, θα ασχοληθούμε και με αυτά. Μια που πήγαμε πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γεωργούλης είναι αριστερός δυτικών προαστιών. Όχι, έτυχε να πάει εκεί γιατί συζητούσε και με τους άλλους. Αλλά θα τον έχουμε πιο μετά τον Γεωργούλη. Παρουσίασε λοιπόν μέσα αυτές τις μέρες. Γιατί δίνει στον deal πιο πολλά λεφτά, ίδια λεφτά δεν παίρνουν όλοι. Πώς τον κερδίσαν οι αριστεροί. Με τις ιδέες τους. Με τις ιδέες. Οι ιδέες αριστερά δεν είναι ίδιες με τις ιδέες της δεξιάς. Δεν μιλήσαμε για ιδέες. Αν έχεις απορία, ρωτά τον Μπάγιατ. Ναι, όχι. Ποιος έχει τις πιο αριστερές ιδέες. Αυτός μπορεί να το βεβαιώσει. Ναι, ναι, ναι. Αλλιώς το Γιούγκερ. Αλλιώς το Σόιμπλε. Αλλιώς τη Μέρκελ. Ξέρουν τον Ντάισεμπλουμ. Όλους αυτούς. Το Μακρόν. Το Μακρόν και το Μακρόν. Είναι σύντροφος. Πολύ σύντροφος. Εν τω μεταξύ, θέτουν θέμα για τα επεισόδια που γίνανε προχθές στο Καράκας. Ναι. Που βγήκανε κάποιοι, λογικό δεν θα βγει αστυνομία. Κάτι θα γίνει. Καταδικαστέα τα επεισόδια όπου γίνονται, αλλά είναι καθεστώς το άλλο. Θα στείλει και στους αντικαθεστωτικούς αυτά που μπορούν να σκοτώσουν αύριο μεθαύριο, να γίνει και εμφύλιος. Και βγαίνουν όλοι εδώ οι δικοί μας και λένε πω τι έγινε. Στη Γαλλία, στο Παρίσι, τη νούμερο ένα πόλη του φωτός στον κόσμο. Γίνεται κάθε εβδομάδα. Μέρα παραμέρα. Τα χειρότερα. Μέρα παραμέρα. Κόβουν χέρια. Έχουν χάσει ακοή. Ευθείες βολές με κροτουλάμψεις. Κατευθείαν. Γι' αυτό δεν θέτουν θέμα. Ναι, ναι. Πλαστικές σφαίρες πάνε σύννεφο. Είναι καθημερινότητα πλαστικά. Καθημερινότητα. Πραγματικά είναι καθημερινότητα. Λοιπόν, μέσα στη μεγάλη εβδομάδα που λείπαμε εμείς, γι' αυτό τα κάνουμε τώρα μια σούμα, παρουσιάστηκε και το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι Dream Team. Όχι Dream Team. Τι είναι. Θα ακούσει πώς το είπε. Όμως σήμερα θέλω να σας πω ότι είμαι περήφανος, πολύ περήφανος, και για το ψηφοδέλτιο πιστεύω ότι είναι ένα σπουδαίο ψηφοδέλτιο. Αν και κάποιοι είπαν ότι δεν χωρούν πολλοί αλέξιδες, εν τούτης εγώ είμαι μεγαλόψυχος, θα καλέσω τον Αλέξη τον Γιωργούλη, θα καλέσω τον Σπύρο τον Δανέλη. Ο επόμενος, ο Πάνος ο Λάμπρου, ο σύντροφός μας ο Πάνος. Ξεχάσαμε την Έλενα την Κουτουρά. Έλενα. Τώρα, ορισμένες φορές η μοίρα εκδικείται, διότι στον αριθμό 13 στο ψηφοδέλτιο είναι ποιος? Ο Πέτρος ο Κόκαλης. Αυτή δεν είναι ομάδα ρε παιδιά, αυτή είναι η Dream League. Η Dream Team. Η Dream Team. Την είπε Dream League στην αρχή. Μπερδεύτηκε η Super League. Στο δε ρεπορτάζ της ΕΡΤ κόπηκε το Σαρδάμ και μπήκε μόνο το Dream Team. Εντάξει, η ΕΡΤ παρεμβαίνει τώρα στα λόγια του Πρωθυπουργού. Δεν παρεμβαίνει. Θα βγει η Νέα Δημοκρατία και θα το καταγγείλει. Μάλλον θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα καταγγείλει ότι παρεμβαίνει στα λόγια του Πρωθυπουργού. Κάνει στρωτό το λόγο του. Α, αρχίσαμε και τέτοια. Το κάνει να το πούμε, πώς να το πω, να γλιτώσει. Που και εμείς δεν κόβουμε στο μοντάζ, μα κάνει κοιλιά. Κόβουμε, κόβουμε. Ναι, εδώ έκανε κοιλιά. Εδώ έκανε, κοιλιά. Είπε άλλα αντάλλων. Έκανε παρουσίαση εδώ τους καλύτερους. Εν τω μεταξύ, επειδή ο Άδωνης πριν έλεγε κομμουνιστές, ποιοι από αυτούς που παρουσίασε που ακούσαμε τώρα είναι κομμουνιστές? Ο Κόκαλης. Ο Κόκαλης, ναι. Ο Γιώργουλης. Ο Γιώργουλης, λογικά. Η Κουντουρά. Ο Δανέλης δεν είναι. Ο Δανέλης. Κανείς από αυτούς. Ναι. Απολύτως καμία. Ο Πάνος που είπε ο Λάμπρου, ποιος είναι? Δεν το ξέρω εγώ. Το ξέρεις. Είναι ο Πάνος ο Λάμπρου. Ναι. Στην ψυχή βαθιά του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Στο βαθύ ΣΥΡΙΖΑ. Στο βαθύ ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Λάμπρου. Ο Καρανίκας δεν μπορεί να είναι μια θέση κάπου? Όχι, αφού είναι στο στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν γίνεται όλα. Καταρχάς, τι μη μου το λες, φαίνεται. Ναι, λοιπόν. Όλο αυτό το στρατηγικά σχεδιασμένο που ζούμε. Φλαμπουράρης Καρανίκας. Καρανίκας. Καρανίκας. Ναι, ναι, ναι. Φλαμπουράρης είναι για τις τράπεζες. Φλαμπουράρης είναι με τον άλλο. Με τον Καρτερό. Με τον Καρτερό. Με τις τράπεζες ο Δραγασάκης. Ναι, αλλά και ο Φλαμπουράρης έχει μια επικοινωνία. Και ο Φλαμπουράρης. Ναι. Ναι, ναι. Άρα είναι και σεμνός ο Καρανίκας, δεν μπορεί να έχει 10 θέσεις. Είναι αριστερό, σεμνός. Μία θέση έχει καταλάβει του στρατηγικού σχεδιασμού. Ναι, σωστά και του Twitter κάποιες. Αλλά τέλος πάντων. Του Twitter, ναι, κάτι σόγια. Τα σόγια, ναι, όχι ο ίδιος. Να μείνουμε λίγο στην παρουσίαση του συντρόφου Πέτρου Κόκαλη. Τι άλλο έχει, ποιος είναι, η Κατερίνα Λέχου? Όχι, έκανε ειδική αναφορά στο. Όχι ειδική. Θα ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τον Πέτρο Κόκαλη. Τώρα, ορισμένες φορές η μοίρα εκδικείται, διότι στον αριθμό 13 στο ψηφοδέλτιο είναι ποιος? Ο Πέτρος ο Κόκαλης. Ο οποίος, εκτός από γνωστός για τα αισθήματά του για τον Ολυμπιακό και πρόεδρός του, κανείς δεν είναι τέλειος, πρέπει να πούμε και ότι εκτός από τη γνωστή του καταγωγή, γιατί εγώ θέλω να κρατήσω ότι ο Πέτρος ο Κόκαλης ο παππούς του ήταν ο υπουργός της κυβέρνησης του Βουνού. Αυτό που για τον Πέτρο Κόκαλη λέμε μόνο για τον παππού και όχι για τον παπά. Δεν τον παπά. Τι είναι αυτό, γιατί αναφέρομαστε. Για τον παππού έχουμε. Ναι, γιατί. Όχι, έχουμε κάτι καλό για τον παππού. Ναι. Γιατί για τον παπά. Έχουμε κακό για τον παπά. Όχι. Δεν είναι κακό τίποτα. Ωραία. Απλά το όνομα Σοκράτης Κόκαλης ήταν το νούμερο ένα για 20 χρόνια. Εύκολα τη διαπλοκή. Και επειδή όλοι αυτοί αριστεροί. Χωρίς αποδείξεις πάντα, έτσι. Όχι, με ενδείξεις. Ούτε καν ενδείξεις. Εμείς μεταφέρουμε εδώ την είδηση. Ναι, καλά το ρεπορτάζ. Δεν έχουμε στοιχεία. Και επειδή όλοι αυτοί οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ τον είχαν ως νούμερο ένα εχθρό στη φρασιολογία, ως παράδειγμα, ως σύμβολο διαπλοκής. Στο 30% ήταν το. Όχι και μετά. Α, και μετά. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον τόπο κάποια ονόματα έχουν ένα συμβολισμό. Όταν λέγε διαπλοκή, πήγαινε ο νους κατευθείαν στον Κόκαλη. Μήπως τον γνώρισε και δεν είναι σατανικός όπως γνώρισε και τη Μέρκελ. Δεν τα πιστεύω αυτά. Ήξερε τη Μέρκελ όταν τη γνώρισε, δεν άλλαξε γνώμη. Ναι. Τον Τραμπ. Okay. Μήπως γνώρισε τον Κόκαλη τώρα. Δεν τον ήξερε. Δεν ξέρω, ήξερε σαν όνομα και φνιάζει μισή. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά που λένε. Ούτε απλά να αναφερόμαστε και στον μπαμπά, όχι μόνο στον παππού. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Έχει παραλυφθεί μια γενιά. Εντάξει. Κανονικά. Έγινε ένα θέμα αυτό. Μπορεί το παιδί να έχει πάρει από τον παππού του. Αυτό που είπε παιχνίδι της μοίρας, πώς το είπε, παιχνίδι της μοίρας το 13, τι παιχνίδι της μοίρας είναι αυτό? Στη 13η θέση είναι ο Κόκαλης. Εγκαντέμικο, μπορεί να μην βγει. Μπορεί να μην βγει. Ναι. Σοκράτης Κόκα, αυτό εννοεί ο Τσίπρας. Γι' αυτό, Πέτρος Κόκαλης. Τι είπα, Σοκράτης. Ναι. Μπερδεύουμε, συγγνώμη. Όχι, τα καλά. Τώρα αυτά μας έχουν αναγκάσει να λέμε, τι να κάνουμε. Λέει εδώ ένας που υπογράφει ελεύθερος πολίτης. Ναι. Τσουτσουνιές Μαριγούλα μου. Τι συμμορυτισμός είναι αυτός, ρε παιδιά? Αφού χάσατε το 49 στο γράμμο, λήξεις και σοβαρολογώ εδώ. Δεν τα λέει έτσι. Δεν κάναμε κάτι παραπάνω. Λέμε όλα αυτά που λένε. Σοβαρολογή. Σοβαρολογή. Στον Άδων υπέστη. Σοβαρολογή αυτός που υπογράφει. Ελεύθερος πολίτης που υπογράφει, μάλιστα. Τι να υπογράψει. Ναι, δεν λέω. Έχουμε έρθει στην κανονικότητα, πρέπει να σου πω. Α, όλο αυτό πάλι. Που ζούμε τα τελευταία χρόνια από το 2015 και μετά είναι κανονικότητα, δεν το λέω εγώ. Από το 2015 και μετά ή τώρα που βγήκαμε τον Όχι, όχι, από το 2015 και μετά. Από το 2015 και μετά είναι κανονικότητα. Χτες βράδυ είχε ο Sky ένα debate με τους υποψήφιους περιφερειάρχης, εκεί το είπε η Ρένα Δούρου. Ακούστε, όταν κάναμε εθνικές κυβερνήσεις χωρίς προγραμματικές αρχές, θυμίζω τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, καταστραφήκαμε. Ωραία, όταν κάναμε προγραμματικές αρχές, ακόμα και όταν ήταν δύσκολη η συγκυβέρνηση, βλέπε Ανέλ ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαμε επαναληπτικές εκλογές τώρα... και μπήκαμε σε μια κανονικότητα. Μπράβο! Αυτή η πρόταση θέλει κάθε λέξη συζήτηση. Τι σημαίνει κανονικότητα? Τι σημαίνει καταστατικές αρχές? τι σημαίνει καταστραφήκαμε με τους άλλους ενώ δεν έχουμε καταστραφεί τώρα. Κάθε λέξη που είπε η Δούρου. Επίσης, τι σημαίνει σκήτηση. Δούρου ξανά υποψήφια. Και αυτό τι σημαίνει. Εντάξει, ξανά. Όχι, να το πούμε και αυτό. Εντάξει. Ναι, δεν λέω. Ο λαός σε 24 μέρες να μας δείξει τι θέλει, τι δεν θέλει. Μπορεί να θέλει να τη βγάλει. Ναι, να τη βγάλει. Να θέλει τον Πατούλη. Δεν θα επέμβουμε σε αυτό. Γιατί μόνο. Μπορεί να θέλει τον Τζίμερο και να θέλει τον Πατούλη. Α, ναι, τον Τζίμερο. Δεν και ο Τζίμερο, δεν ξέρω, κατεβαίνει ο Τζίμερο εκεί. Ναι, μπορεί. Κατέβαινε εκεί. Θα πω αυτό που είναι για να πάρει μια επιδότηση που κάνει ένα κόμμα κάτι για να πάρει κανένα φράγκο. Δεν παίρνει επιδότηση τώρα, σιγά στην περιφέρεια, δεν παίρνει επιδότηση. Τι επιδότηση αν πάρει στην περιφέρεια. Πάει εκεί και να βγάλει μια θέση. Να, τώρα να έχει νόημα. Μια και είπα Τζίμερο. Η ζωή σου. Στα διόδια τώρα, όπου και να πήγαινε, λύνων έγκυρση. Στα διόδια είχε τέτοιο, πώ το λένε, φυλάδια. Α, ναι. Ναι, ναι, μοιράζαν τρικάκια όλο του υποψηφίου. Με τηλέφωνα. Με τηλέφωνο των υποψηφίων. Ναι, ναι, άμα θες να κάνει μια φάρσα. Τέτοια απόγνωση. Θες να κάνει μια φάρσα, βλέπει εκεί πυροβολημένο. Ναι, εδώ είμαστε. Όλοι αυτοί εκεί τα Τζίμερο και όλα αυτά τα τέτοια τα έγινε αυτά. Τα είχε και στα δύο. Τι είναι. Διαφορετικά. Όχι. Παρόμοια. Σιγά. Όλα έχει βγει έξω ο Σόρα. Είναι φυλακή. Όχι, φυλακή είναι μέσα. Είναι μέσα. Η οπαδή είναι έξω. Τώρα να βγει. Τώρα που είναι στην παρανομία. Είναι ελεύθερη η οπαδή. Και υποψήφοι. Και υποψήφοι συνάμα. Ταυτόχρονα. Λέει, μου στέλνουν εδώ από το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον. Για τη θύρα 13 το λέει. Ναι, ναι. Για τον Κόκαλη. Α, γι' αυτό το μάλλον, είπε. Ναι, και καλά. Όχι γιατί δεν κρουσούδικη θέση. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Θα φανεί η Κυριακή κοντή γιορτή. Mm. Όλα αυτά είναι θέσεις εξουσίας που λέμε τώρα εμείς εδώ, η Περιφερειάρχης, η θέση του Πρωθυπουργού, των Ευρωβουλευτών. Ποιος όμως. Κι άλλος ένας λέει παρένθεση. Το 13 λέει. Το 13 είναι το νούμερο του Παναθηναϊκού, λέει ένας. Ναι, αυτό καλά, και ο Τσίπρας το νούμερο της αριστεράς. Τι πάει να πει αυτό. Α, δεν εννοείς αυτό. Άλλο νούμερο. Γίδι μου στέλνει κάποιος. Αυτός που είπα από το επιτελείο μου είπε γίδι. Λοιπόν. Όλα αυτά είναι θέσεις εξουσίας. Ποιες? Αυτά που είναι πρωθυπουργός, περιφερειάρχης. Ναι, βέβαια, είναι εξουσία. Οι σύμβουλοι, παρασύμβουλοι. Είναι εξουσιαστές και αυτοί που το πάμε. Όχι, ένας. Ένας μόνο από όλους αυτούς. Ο Καραμαλής. Όχι, έχεις μείνει πίσω. Το καραμαλικό μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος? Όχι, όχι, άλλος. Εγώ καταλαβαίνω το σκεπτικισμό για τις πολιτικές οικογένειες. Και σας έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, σε μια από τις πρώτες συνεντεύξεις μου, ότι αυτό το νομίσμα έχει δύο όψεις. Ξεκινάς με ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή, αλλά ο κόσμος έχει απαιτήσεις και είναι πιο αυστηρός μαζί σου. Αλλά να σας πω και κάτι, έχει και βιώματα και έχει και κάτι το οποίο ίσως ο κόσμος να το καταλάβει έτσι όπως θα το πω. Δεν έχω αποθυμένα με την εξουσία. Έχω χορτάσει, έχω δει τι σημαίνει εξουσία. Δεν με νοιάζουν οι φιωριτούρες της εξουσίας. Καθόλου. Καθόλου. Με ενδιαφέρει η εξουσία μόνο ως εργαλείο για να κάνω τη δουλειά μου και να μπορώ να κάνω τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες. Έχω απομυθοποιήσει δηλαδή με άλλα λόγια το γκλάμορ. Το γκλάμορ το έχει απομυθοποιήσει ο Κυριάκος που δεν θέλει εξουσίες. Είπε ποθημένα. Ναι, μπορεί γιατί. Όχι, λέω. Τι ψάχνεις τώρα. Υποψήφιος πρωθυπουργός είναι. Αν δεν κάνει 10 λάθη στη σειρά, δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Για 10 τώρα μην το κρεμάσουμε. Εδώ ο Τσίπρας που δεν έκανε λάθη έχει αρχίσει και κάνει. Και χοντρά λάθη. Αγραμματοσύνες. Για να ξαναβγεί. Πολλοί άλλοι κάναν σαρδά, μάλλον. Είναι το feng shui του Έλληνα πρωθυπουργού. Ναι, όντως. Το έχει απομυθοποιημένο, κυρία. Δεν τον νοιάζει τώρα. Χαζά τώρα. Και αν δεν το λέγανε Μητσοτάκη, δεν θα είχε ασχοληθεί και καν άνθρωπο. Δηλαδή. Τίποτα, ούτε που να του το δούμε. Όχι. Χέστη, δεν το είχε ο Κυριάκος. Τίποτα. Είναι αυτό. Και από υποχρέωση το κάνει, τώρα στο όνομα δεν είναι. Σύρεται. Αγκαρία κι αυτό. Ποινή. Αγκαρία. Ο αντιπρόεδρος του. Ποιος από τους δύο? Ο καλός. Ο καλός. Ο Άδωνης. Ο καλός αντιπρόεδρος. Ο εμφανής. Ναι, όχι, ο εμφανής είναι και ο Χατζηδάκης. Απλά ο Άδωνης είναι έτσι. Επιφανής. Η ψυχή. Μπράβο. Ναι, ναι. Ο εμφανής και ο επιφανής. Ναι. Ο εμφανής αντιπρόεδρος καμαρώνει. Εγώ, ας είπαμε υπέρ του δυτικού προσανατολισμού της χώρας, θέλω η Ελλάδα να είναι στο σκληρό πυρήνα του της Ευρωζώνης. Εγώ ψήφισα από το πρώτο μνημόνιο το μνημόνιο. Όταν στην Ελλάδα δεν είναι το κλίμα προς σήμερα με το μνημόνιο. Έτσι, σήμερα ψήφισα μνημόνιο, είναι εντάξει. Το 10 και το 11 και το 12, εδώ γινόταν μάχη. Εγώ είχα 200 mail την ημέρα που με κατηγορούσαν να πάθω καρκίνο εγώ και τα παιδιά μου. Να χτυπήσω, έτσι. Μπάξε. Δεν ξέρετε τι περάσαμε εμείς. Εμείς κράτησαν τη χώρα στο ευρώ. Αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτοί κράτησαν τη χώρα στο ευρώ που ψήφισαν τα μνημόνια και όχι ο κόσμος που υλοποίησε, εφάρμοσε και εφαρμόστηκαν πάνω του τα μνημόνια. Για να ξέρεις. Πού να πεις ένα ευχαριστώ. Και πού να πεις ένα ευχαριστώ. Μπράβο. Και είναι όχι ο κόσμος όλοι που πληρώνουμε και θα πληρώνουμε γιατί δεν έχει εξαφανιστεί ίχνος από τα πρώτο μνημόνιο, δεύτερο, τρίτο. Αλλά αυτοί που ψήφισαν και τόλμησαν παρά τα 200 mail τη μέρα. Αυτό να κρατήσουμε. Και μια και είπαμε 200, μου αρέσει πρωτομαγιά, τιμάμε τους 200, αντί να τιμάμε αυτούς. του ήρωες. Ναι, αυτά τα 200 mail. Αυτά τα 200 mail του Άδωνη. Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό. 200 και σαριανή τάχα τη. Ναι, ναι, ναι. Και ενώ ο Άδωνη τον αφήνουμε στο απειρόλυτο. Που δεν έχουμε και βίντεο. Που δεν έχουμε. Ναι, ας πούμε. Να τα πούμε κιόλα. Κάτι ταινίε. Ελεύθεροι πολίτε, γιατί ο άλλο υπέγραφε πριν Ελεύθερο Πολίτη. Λέει ένα εδώ, Ελεύθεροι πολίτε είναι ο τίτλο συνδυασμού φασιστών που κατεβαίνει στη δημοτική κοινότητα Μυτιλίνη. Να τα. Οκ, καταλάβω. Όταν ακούσω ότι κάποιο είναι ελεύθερο και ακομάτιστο. Προ τα εκεί πηγαίνει σίγουρα. Ναι, βέβαια. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις που τις αργήσαμε και λίγο. Με ευχές, κάνανε ευχές και ο νυν πρωθυπουργός και ο υποψήφιος πρωθυπουργός, Κυριάκος και Τσίπρας. Και κατά σύμπτωση και εκεί συνέπεσαν. Ωραία. Θέλω να ευχηθώ ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Πάσχα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Οι Ελληνίδες και Έλληνες σε όλη τη χώρα γιορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου και το Άγιο Πάσχα. Παίρνουμε δύναμη από την πίστη μας, από την νίκη της ζωής, του φωτός, της ελπίδας. Ο Πάσχα που συμβολίζει τη νίκη της ζωής. Την νίκη της ζωής. Την νίκη του φωτός. Του φωτός. Μας δίνει δύναμη και ελπίδα. Της ελπίδας. Μπορούμε να ατενίζουμε αυτό το Πάσχα με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Είμαστε λίγο πριν το πέρασμα σε μια νέα, πιο αισιόδοξη εποχή. Τώρα όμως είναι η ώρα, η ανάσταση της οικονομίας, να γίνει και ανάσταση στην καθημερινότητα των πολιτών. Χριστός Ανέστη. Ιδίως για όσους πληρώσανε βαρύ το τίμημα της κρίσης. Και ιδίως όσους πέρασαν πιο δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Δύναμη και αλληλεγγύη. Με αλληλεγγύη θα τα καταφέρουμε. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, η πρώτη live μετά το Πάσχα, εκπομπή. Βεβαίως, γεια σας, καλώς ήρθατε. Τα πάμε, καλώς σας βρήκαμε. Ακόμη λείπουν, ευτυχώς η Αθήνα είναι ωραία και χθες ήταν ωραία και σήμερα είναι ωραία και προχθές ήταν ωραία. Όπως πρέπει να είναι η Αθήνα. Έχει ένα κύμα επιστροφής όλη τη βδομάδα αυτό. Ναι, ναι, διαχέρει. Και έχει σπάσει, ας πούμε. Γιατί και χθες δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, έμαθα. Όχι, ναι, ωραία είναι. Η Χρυσή Αυγή έχει θέματα. Τι φύγαν όλοι οι ευρωβουλευτές. Πού πάνε. Την κάνανε. Με κατηγορίες για το κόμμα. Αν είναι δυνατόν. Με κατηγορίες. Ότι ήταν πολλά τα λεφτά. Ότι του φάγανε τα λεφτά. Ότι στρώγανε λεφτά. Ότι το αίμα του γιού του το αλλού ήταν πολύ φθηνό, το κοστολογήσαν φθηνά, ενώ ήθελε λίγο πιο ακριβά. Τώρα ναι, εντάξει. Βγήκαν οι δύο πρώτοι, ο Επιτίδιος και ο άλλος, ο Συναδεινός. Ευρωβουλευτές. Ναι. Βγάλανε ανακοινώσεις. Μάλιστα, ο ένας είναι και σε βίντεο. Τον κατηγορεί, τον αρχηγό και. Και βγαίνει και ο Φουντούλης, ο πατέρας του ενός από τους δύο νεκρούς, και κάνει μια ερώτηση του τύπου. Έτσι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, το διάβασα. Τόσο αποτιμάται η ζωή του γιού μας. Πόσο φθηνά. Πόσο φθηνά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν έμενα άλλη με μια... περισσότερα λεφτά θα ήταν καλύτερα. Αν έμενα άλλη μια τετραετία θα ήταν ικανοποιημένος. Θα ήταν οκ. Okay. Θα λες ότι το αίμα αξίζει λίγο παραπάνω. Άστοχο για πατέρα που έχει νεκρό γιο να μιλάει έτσι, να βάζει τον γιο στην πολιτική αντιπαράθεση, την όποια αντιπαράθεση μπορεί να έχει με τον όποιο αρχηγό. Δεν είναι θέμα του συγκεκριμένου κόμματος, που βέβαια δείχνει και κάτι όλο αυτό. Εννοείται, βέβαια. Το πώς αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα θέματα. Και όλα αυτά για να μπει ο λαγός. Να μπει ο λαγός στην Ευρωβουλή για να τον πιάσουν από εδώ. Δηλαδή, ναι. Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Αναμενόμενα αυτά και τόσα, αλλά τόσα και χειρότερα, βέβαια, γιατί υπάρχει και μια ποιότητα γύρω από όλα αυτά. Αν δεν είχες αυτή την ποιότητα, δεν θα είχες αυτές τις απόψεις. Αν δεν έχεις αυτές τις απόψεις, δεν θα έχεις αυτή την ποιότητα. Όλα αυτά πάνε μαζί. Είναι που δεν έχει βγει ακόμα η σοβαρή Χρυσή Αυγή, ας πούμε, και το παλεύει ο Κυριάκος από εδώ και από εκεί. Μα δεν υπάρχουν και εδώ παίχτες, δεν είναι ο Κυριάκος σοβαρή Χρυσή Αυγή. Όχι, αυτή που έχει μέσα ο Κυριάκος. Εντάξει, δεν είναι Χρυσή Αυγή. Το παλεύουν. Δεν είναι, εντάξει. Να τα... Είναι σοβαρή αυτού του χώρου, τάχα. Δεν είναι. Αυτός ναι, ο... Υπάρχει μια διαφορά φασισμού και δεξιάς. Δεν είναι το ίδιο. Δεν... Γι' αυτό είπαμε σοβαρή. Εντάξει, δεν είπε μόνο σοβαρή, είπε και τα άλλο μετά. Σοβαρή δεν υπάρχουν. Άστο. Ναι. Τα υπόλοιπα όλα υπάρχουν. Το καλό είναι ότι ο κόσμος, όλοι οι φίλοι μας είναι υποψήφοι. Δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, ευρωβουλευτές. Πολλοί κόσμος. Πόσος κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Και γνωστοί. Τι φίλους έχεις πια, έλεγες. Πολλούς, πολλούς. Είναι σιγά. Όλοι. Έχουν μπει στα μετερίζια. Μάντε, μπράβο. Θα ακούσουμε τώρα ένα, δεν είναι φίλος μου, αλλά έχει διαλέξει τον καλύτερο. Θα πάει με τον Ψωμιάδη στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Γιατί με την πολιτική, ρωτάει πολύ. Κοίταξε, αυτό δεν το είχα ποτέ σκοπό να ασχοληθώ με την πολιτική. Είχα κατά καιρούς, είχα πολλές προτάσεις και για βουλευτής και για έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί, λέω δεν το έχω. Δεν. Παιδιά, δεν. Άμα δεν ξέρεις από κάτι, δεν. Ανήκω αλλού. Ναι, ανήκω αλλού. Δώστε μου κάτι να κάνω στον χώρο μου, να κάνω θεούς, ας πούμε. Αλλά τώρα τελευταία, επειδή γνωρίζω πολύ καλά, είμαστε χρόνια φίλοι με τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη. Και επειδή το θεωρώ ότι είναι πολύ ειλικρινής, πολύ αυθεντικός, είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας και το διαπίστωσα. Γιατί όσες φορές πηγαίνω Θεσσαλονίκη, όπου πάω, το συναντάω, όπου τον καλάνε, είναι μέσα, δεν σνομπάρει, δεν κάνει, έχει πολύ επικοινωνία με τον κόσμο και τον αγαπάει πολύ ο κόσμος. Αλλά βλέποντας Είναι αυτά όπου πηγαίναμε. Αυτό δεν την να αγάπη εσύ του εσύ πηγαίνοντα τι περιοδίε με τον Ψωμιάδη και το φίλο. Εκεί συνάντησα τον κόσμο. Τη σχέση, ναι, εκεί είδα την αγάπη του κόσμου. Είδα ότι αυτό έχει μια μαγεία διαφορετική από τη δουλειά μου. Αυτό. Κατάλαβες, έχουν επιλογές Θεσσαλονικής. Εμπειρίες να μαζεύεις, εμπειρίες. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ο Φλωρινιώτης, υποψήφιος δήμαρχος ο Ψωμιάδης. Με τα χαζά θα βγει Νοτοπούλου. Αυτό βλέπω εγώ. Και δεν ξέρω, θα έχουν μεγαλύτερο ούτε χιούμορ. Τρίτη, ούτε τρίτη. Μεγαλύτερο χιούμορ αν βγάλουν την Νοτοπούλου ή τον Ψωμιάδη. Τι ούτε τρίτη, ποιος είναι ο δεύτερος. Καλά. Ποιος, ο Ταχιάος. Ο Ταχιάος είναι πρώτος. Λοιπόν, γενικώς. Πολλοί υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ παλεύουν για την τρίτη θέση στις μεγάλες πόλεις. Θα δούμε. Τρίτη, τέταρτη θέση. Θα φανεί σε 24 μέρες. Δεν πιστεύω να εννοεί στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Άστο την Αθήνα. Που λοιπόν, τώρα συντάχθηκε και ο Τσιρόνης μαζί και θα γίνει κόλαση. Ο Τσιρόνης, ποιος Τσιρόνης. Παραιτήθηκε ο Τσιρόνης από υποψήφιος δήμαρχος. Δεν τα άμαθες. Ποιος Τσιρόνης. Τον Νικολόγο που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι υποψήφιος δήμαρχος. Από. Τι ήταν. Υποψήφιος τι ήταν. Βουλευτής ήταν. Όχι, ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων και παραιτήθηκε. Θα συνταχθεί με τον Άσο. Ναι, πήγε οικολογία. Παιδί μου, τώρα τελείως. Θα γίνει κόλαση. Ανατράπηκαν όλα. Ναι, βγαίνει ο Μπακογιάννης με αέρα. Πάρε Μπακογιάννη. Ναι, με αέρα ο Μπακογιάννης. Έλα. Ότι κινδυνεύει. Έλα, Κωστάκη. Αρκετά. Φύγε τώρα για να μην έχεις λουστεί στην ήττα. Άμα πήγαν οικολόγοι. Να συνταχθεί και αυτός στο κάτω-κάτω με τον Άσο. Με τον Άσο. Ναι. Όλοι με τον Άσο. Όλοι μαζί. Όλοι να βγει ο Βουλγαράκης στο κάτω-κάτω. Από δεξιούς να έχουμε επιλογές. Πόσες επιλογές έχουμε. Πόσες επιλογές. Θα πάθουμε από. Και δήμαρχο πολιτισμού να κάνει την κόρη του. Την Βουλγαράκια. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο Γεωργούλη τώρα. Θα μείνουμε στην τέχνη. Στον Άλεξ, ο οποίος Γεωργούλης έδωσε μία συνέντευξη με το που ανακοινώθηκε το όνομά του. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και πώς λέξεις έβαλε σειρά. Αρκετές. Όπως θα ακούσεις. Και εκεί αποκάλυψε ότι κουράστηκε πάρα πολύ να επιλέξει. Γιατί είχε το δίλημα. Και έτσι πως έρχονται οι συγκυρίες, έχουμε ευρωεκλογές σε αυτή την περίοδο και συζητώντας, ουσιαστικά συζήτησα και με τις δύο παρατάξεις, ενώ τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, υπήρχε μια μεγάλη περίοδος που υπήρχαν αυτές οι συζητήσεις. Σου είχαν γίνει προτάσεις. Από τη στιγμή που ασχολήθηκα με τα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Λάρισα, υπήρχαν οι επαφές και υπήρχαν πάντα συζητήσεις. Δεν ήταν ποτέ κάποιες επίσημες προτάσεις ότι ήρθε, ας πούμε, και το λέμε ξεκάθαρα ότι θέλουμε να συμμετάσχεις, ξέρω, σαν... Έγινε πάντως κουβέντα και τώρα. Ναι. Έγινε από όλες τις. Ναι. Οπότε... Δύο κόμματα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και τρίτο που έκανε πρόταση. Όχι. Αλλά θα μπορούσα να σκεφτώ και τρίτο και τέταρτο. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Ναι, αλλά δεν μπορεί τώρα ο Τσίπρας να κάνει το αντιδεξιό μέτωπο και στο παρατσάκ να ήταν ο σύντροφος Γεωργούλης στη δεξιά. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Πώς γίνεται αυτό. Εκτός αν είναι μια αποτελεσματική μάχη κατά του αντιδεξιού μετόπου. Και ότι άλλη πήρε μάχη, το γκώσαμε στις μάχες. Ναι, και νικηφόρες όλες. Ναι. Ξεκίνησε από τις 17 ώρες και από εκεί και πέρα δεν έχει χάσει μάχη για μάχη. Ναι. Ό,τι καλύτερο. Τον πήρε από το δεξιό μέτωπο και τον έφερε στο αριστερό μέτωπο. Εντάξει, δεν είναι. Κερδάμε κάπου. Κερδάμε σε πολλά. Κάπου κερδάμε. Να έρχεται ο κόσμος. Να το ρεύμα. Να το ρεύμα. Αυτό είναι, όλο αυτό είναι προοδευτική συμμαχία. Τζουμάκας, Γεωργούλης, Κουντουρά, Κόκαλης. Όλο αυτό είναι χαρά. Ό,τι καλύτερο πραγματικά. Δηλαδή, πίστης. Πώς ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε και ναι. Πώς, τι λέγαμε 4 χρόνια πριν, τέτοιες ημέρες που πηγαίναμε για την περήφανη διαπραγμάτευση που ήταν ο Βαρουφάκης που έκανε την αντίσταση και ήταν αριστεροί όλοι και λέγανε το παλιό, το σάπιο, τα μνημόνια και τι έχει γίνει μέσα σε 4 χρόνια. Αν κάτσε και πού κατάντησε. Έγινε το Τζουμάκ. Έλεγε ό,τι έλεγε. Ακριβώς έγινε. Το παλιό, το σάπιο, το μνημόνιο. Όλα τα πάντα. Λοιπόν, έχει μια εκπομπή τώρα στο Open. Βλέπω από αυτές που πουλάνε κάρτες υγείας, υαλουρονικά κτλ. Ναι. Και παρουσιάζει, έχει καλεσμένη την Τάνια Ιακουβίδου. Με τίτλο από κάτω Τέος Βουλευτής. Αυτή είναι η κατάσταση. Που έχει κάνει ένα μήνα, έχει υπηρετήσει νομίζω. Με Δημοκρατία δεν ήτανε. Ή με τον λαό. Ήταν υποψήφιο με τον λαό σίγουρα. Δεν ξέρω ποιον έχει βγει βουλευτής. Μετά δεν ήταν με την Αντίθεση. Μπορεί να αποκλείται. Πού να θυμάστε. Για ένα μήνα κάποιο είχε παραιτηθεί και πριν. Τέος βουλευτής, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι αυτό. Και αυτή, όχι αυτή. Ναι, αυτό, είναι αυτό είναι το λιγότερο. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν απασχολεί και δεν είναι και δεν παίρνει αποφάσεις για τη ζωή μας. Θα τα έφερνε η μοίρα να πάρει. Εδώ είναι η μεγάλο οικονόμου, η οποία χάθηκε με στην Ελλάδα. Πού είναι, τι έγινε, τι μαζέψανε. Δηλαδή, χαθήκαμε κι εμείς, χάθηκε κι αυτή. Ναι, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχει πήξει το αρνί. Τι να τώρα, προεκλογική περίοδο. Φορτσάρουν όλοι από Δευτέρα να ξαμολυθούν. Μήπως είχε τα πανηγύρια γι' αυτό. Δεν ξέρω. Και δεν είχε για τηλεοράσεις. Θα ακούσουμε λίγο σύντροφο Πέτρο που ο παππούς του τιμά και χειροκρότησαν όλοι οι Σιριζέοι στο στάδιο γιατί είχαν ανάγκη να χειροκροτήσουν για να κουμπίσουν στον παππού του Πέτρου Κόκαλη και όχι στον τωρινό Πέτρο Κόκαλη. Κυβέρνηση του Βουνού, και πολύ περισσότερο χειροκρότησαν δυνατά για να ξεχαστεί το όνομα του μπαμπά του Πέτρου Κόκαλη. Όσο γίνεται. Πού έχουν καταντήσει, τι περνάνε, τι ψυχολογικά δράματα είναι αυτά. Στην πολιτική μπαίνεις για να προσφέρεις και να νιώσεις καλά. Από κάτω έχουν κοινό κανονικό ή αυτούς που έχει τα τιά να παίρνουν 20 ευρώ για χειροκρότημα. Καλύτερους. Καλύτερους. Ναι. Στο τσάμπα. Στο τσάμπα καλύτερους. Γιατί αυτοί είναι οι καλύτεροι που τα κάνουν όλα αυτά τσάμπα. Ο Πέτρος Κόκαλης τοποθετείται για τη συντρόφισσα Κουντουρά. Και γενικά πιέζεται, για να το πω ευγενικά, η όλη δεξιά από την άνοδο της ακροδεξίας, μιας ακροδεξίας η οποία είναι σκοταδιστική, γιατί αρνείται την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, αρνείται τα επιστημονικά δεδομένα. Κύριε Κόκαλη, με αυτή την ατζέντα, πώς αισθάνεσαι στο ίδιο ψηφοδέλτιο με την κυρία Κουντουρά τώρα? Με την κυρία Κουντουρά. Ναι, με την κυρία Κουντουρά. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είσαστε πολύ κατά της ακροδεξιάς και το καταλαβαίνω, γιατί σας ακούω τώρα τόση ώρα, πώς αισθάνεστε, λέω, που είσαστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο με την κυρία Κουντουρά? Η κυρία Κουντουρά είναι βασιλική, ήταν φιλοβασιλική, ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πες το ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το πήγε καλό. Είναι έτσι, είναι okay. Το πήγε καλό ότι δεν ήταν ακροδεξιά, ήταν βασιλικιά. Οκ, okay, με αυτό. Εντάξει, άμα είναι αυτό, βασιλικιά. Καταρχάς, αυτό έχει απόσταση. Μεγάλη. Τι σχέση έχει τώρα? Άκου. Μεγάλη. Ειδικά η βασιλεία στην Ελλάδα δεκαετίες όλες. Με την αλλά ακροδεξιά. Αλλά κυρίως 50-60. Ήταν, ναι, είναι όντως κάτι διαφορετικό. Καλά κάνει ο σύντροφος Πέτρος με παππού. Σχεδόν αναρχικό το λες αυτό. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Η Τάνια ήταν το 2014, μου λέει εδώ η υπηρεσία, ναι, αντικατέστησε το Σπηλιωτόπουλο στη Νέα Δημοκρατία. Πιο πριν ήταν στο Λαός. Άρα ήταν και στα δύο. Καλά θυμάμαι γενικώς. Παρτίθηκε ο Άρης, δεν θυμάμαι. Τι είχε γίνει? Σπηλιωτόπουλος, κάτι πρέπει να έχει γίνει. Δεν θυμάμαι. Τι να σου πω. Πόσα έχουμε ζήσει. Ναι, ναι, ναι. Πόσα πρόσωπα. Να θυμόμαστε τώρα τη ζωή του καθενός και τους ηρωισμούς του καθενός. Τη Τάνια Ιακουβίδου που πουλάει κάρτες υγείας του Ιωρονικά. Γιατί ο Άρης. Πού χάθηκε αυτή η περίπτωση? Εκείνη η πισίνα, το μαύρισμα το ωραίο που είχε τέτοια εποχή. Δεν τα ξέρω. Να είδες που πάνε οι άριστοι, χάνονται. Αυτά είναι τα θέματα. Καλά, έχουν πολεμηθεί, έχουν καταπολεμηθεί τώρα. Μην δούμε κάτι καλό. Τώρα ολόκληρες εκλογές και δεν θα έχουμε Μπογδάν υποψήφιο. Άσε μου τα θυμίζει. Καλά, έρχονται οι βουλευτικές. Περίμενε. Δεν μπορεί να μην έχουμε στις ευρω εκλογές, αλλά ακολουθούν οι βουλευτικές. Δεν ξέρεις τι βουλευτικές θα γίνει. Ναι. Γιατί και θα είναι το διακύβευμα πολύ ισχυρό. Με ένα Τσίπρα που το 2014, τον θυμήθηκα χθες Πρωτομαγιά, είχε δώσει μια συνέντευξη στο Σρόιτερ. Θυμάσαι ένα στο Λαύριο που είχαν πάει για να σηματοδοτήσει. Ναι, πάχαμε κάτι πλάνα. Μπράβο, ωραία. Εκεί τα πλάνα τα ωραία, το παλιά εργοστάσιο, την εργατική τάξη και Πρωτομαγιά είχε προβληθεί η συνέντευξη. Ήμασταν και εμείς τότε στον Α. Και εκεί θυμήθηκα αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα. Κυβέρνηση Τσίπρα. Καταργεί τα μνημόνια την επόμενη μέρα ή σε βάθος τετραετίας? Το να πει κανείς καταργώ τα μνημόνια, μπορεί να το κάνει με μια δήλωση σε μια στιγμή. Έτσι. Με μια ψήφο στη Βουλή. Θα το κάνουμε γι' αυτό. Θα το κάνετε άμεσα? Βεβαίως άμεσα. Αλλά προσέξτε να δείτε τώρα. Εμείς λέμε τα μνημόνια, κάποιοι ισχυρίζονται είναι ένα που διαρκώς αναθεωρείται και εξελίσσεται. Με όποια εκδοχή και να πάρουμε, δεν πάβουν να είναι 400 διαφορετικοί εφαρμοστικοί νόμοι. Γι' αυτό το λέω. Πόσο εύκολα καταργούνται 400 νόμοι. Λοιπόν, εμείς έχουμε στόχο να τους καταργήσουμε. Και τους 400. Και τους 400. Κατάλαβες? Αρκετοί ήταν βέβαια. 2014 κουράστηκαν πολύ, αλλά δεν αφήσαν έναν τυπικά. Να μείνει ένας νόμος να θυμόμαστε ότι είχαμε μνημόνιο. Τι 400 τώρα? Με το που ξεκίνησε, καταρχήν αυτό που είπε, άμεσα με ένα νόμο κατάργησαν το μνημόνιο. Αυτό δεν υπήρχε λόγος να το κάνουν. Θα μπορούσαν και πιο μετά, σιγά. Και μετά αρχίσαν κούτσου-κούτσου, όλους τους 399 άφησε έναν. Να έχουμε να θυμόμαστε. Τι είναι αυτή, ρε παιδί? Έπεσε ήθελε, τόσο μεγάλη. Τα γκρεμίσαν τα προηγούμενα όλα. Μα, δεν έχει συνέχεια το κράτος. Από το παλιό δεν αφήσανε. Συνέχεια το κράτος δεν έχει. Δεν σεβόμαστε τις υπογραφές μας. Έφερε άλλους 200. Τι είναι αυτό? Στους 400. Όχι άλλους. Φύγανε 400 όμως. Δεν έφυγε κανείς. Α, δεν έφυγε. Όχι. Ωραία. Έφερε άλλους 200. Έφερε άλλους 200. Άξι. Με τι ευκολία αυτό και τι μόνο. Ομοιοπαθητική λέγεται αυτό. Όχι αυτό. Πώς το πολεμάς? Αυτό η ευκολία εδώ, μιλάω για τη συνέντευξη. Με τι ευκολία έλεγε για πράγματα που ήξερε. Τσάμπα ήταν. Ότι δεν μπορεί. Ναι, αλλά αυτό τα έλεγε. Δουλειά έκανε στο κάτω-κάτω. Οι άλλοι κατανάλωναν και είχαν χάψει ότι με ένα νόμο και μετά θα καταργείς και τους 400. Και η ευκολία. Άνθρωπος που δεν έχει αυτοσεβασμό. Κάποιος που έχει αυτοσεβασμό προσέχει λίγο να το πει. Θα μπορούσε να το πει κι αλλιώς. Πάλι θα έβγαινε. Σαν τον Άδωνη ακούγεσαι. Ναι. Που τον εγκαλεί, ας πούμε, που πούλησε τις ιδέες του κομμουνισμού, ας πούμε. Όχι, ότι περίμενε κάποιος από τον Τσίπρα να είναι κομμουνιστής όπως ο Άδωνης. Το και εσύ περίμενε τώρα να έχει αυτοσεβασμό. Όχι, δεν περίμενα. Το έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Απλά λέω ότι θα μπορούσε κάποιος να το πει αφού ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει και για να πάρει την καρέκλα θα κάνει τα πάντα όπως και έκανε τα πάντα και κάνει τα πάντα. Θα μπορούσε να του πει, χαλάρωσε λίγο. Πάλι εσύ θα ήσουν ο πρωθυπουργός το 2015. Δεν χρειάζεται να καραγκιοζοποιηθεί τόσο πολύ, να ξεφτυλιστεί τόσο πολύ. Δεν βρέθηκε ένας να το πει. Κολοτρίβεσαι για σύμβουλος. Πάρα πολύ. Ειδικά μήπως εκεί. Απ' έξω, απ' έξω, να, ειδικά εκεί. Να είσαι η φωνή της λογικής. Μήπως είμαι. Δεν ξέρω. Τα αφήνω. Άστο φλού. Φλού. Εγώ πολλά σκέφτομαι. Πολλά. Γιατί για τον Κυριάκο δεν λέτε. Τι να πούμε. Το μημαράκι, κάτι. Ποιο μήμα. Εγώ είμαι άξιο, στο δέλτιο. Είναι κι άλλοι, δεν είναι μόνο αυτό. Ποιο έχει. Λέμε, είπαμε για τον Κυριάκο, είπαμε, τα πάντα είπαμε. Αλλά θυμηθήκαμε την ωραία δήλωση θα καταργούσε 400 νόμου. Για την κόρη τη Μαρέβα που δεν τη μάζεψε εκεί πέρα που. Έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο. Πιο χαμηλά δεν πάει. Πραγματικά. Που δεν φόραγε φούστα και ήταν σταυροπόδι. Σε μια φωτογραφία στην εκκλησία που είχε πάει ήταν σταυροπόδι. Και αν δεν την πήρε χαμπάρι να τη μαζέψει. Ναι, ναι, και όλο αυτό το πήραν οι Σιριζέοι προοδευτικοί υποτίθεται και κάνανε τώρα. Αναρτήσεις του τύπου τι κάνουν εκεί, δεν σέβεται τα ιερά και τα όσια. Ποιοι οι Σιριζέοι για, για την κοντή φούστα. Είναι ότι δεν φοράει φούστα η μικρή. Ότι είναι απ' την άλλη Αστεφάνο τη Μπαζιάννα. Ναι, ναι. Και είναι αυτό το επίπεδο. Εκλογές, και έτσι πάει. Εκλογές. Ναι, ναι. Όχι, και έχει τι ακόμα. Να πούνε, στα βασικά είναι Μάιος. Είναι Μάιος. Το ξέρω. Και έχουμε ακόμα. Μα τι να πούνε, στα βασικά συμφωνούν. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να βρουν διαφορές. Οι διαφορές είναι στην κοντή φούστα. Διαφημίσεις. Τον κύριο Γεράσιμο Γιακουμάτο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό επίσης υποψήφιο στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών. Στην Άγρια Δύση, Περιστέρι, Γάλλο. Όχι, Άγρια Δύση, μια χαρά είναι εκεί η Δύση. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Είναι. Και βέβαια να σας πω και να πούμε και χρόνια πολλά. Ο Χρυσός Ανέστης το μάθατε, έτσι. Αληθώς. Ξέρω εγώ πώς το μάθω. Το μάθαμε. Ευχαριστούμε για την επιβεβαίωση πληροφορίας. Έχει μια τάση να μας ενημερώνει για το Πάσχα. Νομίζω για εμάς το κάνει. Ναι, δεν ξέρω, μάλλον. Έτσι. Έχει πει χρόνια και το έχουμε κάνει σημαία ότι σας ενημερώνει έρχεται το Πάσχα. Και σήμερα το πρωί που βγήκε στο Όπεν. Ο Χριστός Ανέστη. Ναι, δεν ξέρω. Αλλά το λέει με αυτό, δεν ξέρω αν το μάθατε. Θα τα παρουσιάζει ως σαν να φέρνει μια είδηση. Ως άγγελος καλών, κακών, καλών νέων. Καλά, τώρα με το Netflix δεν ανοίγουν όλη τηλεόραση. Καλά, προφανώς. Δεν το έχει χαμπάρι. Όχι, σωστό. Μια μικρή ανακοίνωση πριν λίγο. Πήραν ταξί από λεωφόρο Αλεξάνδρας προς Μαυρομιχάλη και Τσιμισκή στα Εξάρχεια. Ήμασταν, λέει, με ανάπηρο άτομο, με καρότσι τρία άτομα συνολικά και ξεχάσαμε μια τσάντα με ρούχα του παιδιού στο Πόρτο Παγκάζ. Αν ακούει ο οδηγός, να επικοινωνήσει εδώ με το Real. Από λεωφόρο Αλεξάνδρας προς Μαυρομιχάλη και Τσιμισκή στα Εξάρχεια. 211-200-8200. Ναι. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο ταξί. Να τα κάνει τα ρουχαλάκια. Ένα τα φέρει. Για το φέρει είναι εδώ, χρήσιμο. Ναι. Όχι, θα να επικοινωνήσει και να τα βρούμε μεταξύ του. Έχουμε και γεγονότα αυτές τις μέρες. Τι άλλο έγινε. Έχουμε, ξεκινάει η προεκλογική. Όχι, όχι. Πατρεύονται. Ναι, δεν νους αυτά. Εντάξει, τέτοια έχουμε συνέχεια. Δεν είναι συνέχεια κάθε μέρα, το έχεις αυτό. Στην Ηλιούπολη. Τα σπάσανε, έμαθα. Ξανάρθανε. Α, καλά, άλλο. Ξανάρθανε ένα βράδυ. Πάω και τα σπάσανε μόνοι του. Για σπάσανε μόνοι σε ένα κτίριο. Το αντρίκιο πολύ και αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Έχεις ένα θέμα με το Δήμαρχο. Οκ, να το καταλάβω. Αν και θα πω το βίντεο που αναρτήθηκε. Με την πρώτη επίθεση είναι τρελή αβάντα προς τον Δήμαρχο, γιατί από όποιο το δει θα καταλάβει. Φεύγω από αυτό. Δεν λέω ότι το έκαναν, απλά συνέβη. Και πάνε ένα βράδυ προχθές και σπάνε το Δημαρχείο. Αν έχεις ένα θέμα με ένα Δημαρχείο, το οποίο είναι δημόσιο κτίριο και. Έχεις ένα θέμα με τον Δήμαρχο, να το καταλάβω, οκ. Okay. Κάνεις αυτά που κάνεις, καταγγέλεις κτλ. Το να σπάσεις το κτίριο το δημόσιο. Τι νόημα έχει αυτό. Μπάτορα που είναι Ηλιούπολη, δεν μας αρέσει. Όχι, θα το έλεγα για οποιοδήποτε κτίριο δημόσιο. Mm. Δηλαδή, πας στην πρεσβεία, άντε και να το δεχτώ. Είναι η πρεσβεία, ρε παιδί μου. Πας στην πρεσβεία. Το Δημαρχείο, μην τα πεις. Θα πρεσβεύει κι αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Για τον καθένα. Αυτά τα ωραία τα διέξοδα. Στην Ηλιούπολη, τη Δευτέρα έχουμε γεγονός. Έρχεται. Έχουμε ομιλία. Έρχεται πολιτικός αρχηγός να μιλήσει στην Ηλιούπολη μεγάλου κόμματος. Βρες ποιος είναι. Μεγάλου, ναι, τι θα σου λέγαμε. Μεγάλο δεν έχουν πολλά. Πόσα είναι τα μεγάλα. Ο Βαρουφάκης. Όχι, δεν είναι ο Βαρουφάκης. Μεγάλο σούπα. Ευρωπαϊκό σούπα. Το έξω πάει μεγάλου, καλά. Μεγάλου, μένει πολύ. Μεγάλου κόμματος. Πασόκ δεν είναι πια. Όχι, δεν το λες. Το Κουκουέ, παιδί μου. Το ΣΥΡΙΖΑ. Το Κουκουέ είναι μεγάλου κόμματος, σου λέω. Το Κουτσούμπα στην Ηλιούπολη. Δεν έχει έρθει αρχηγός ποτέ. Να βγάλει λόγο. Έχουμε, έχει, έρθει Παπανδρέου. Έχει έρθει Παπαρίγα. Παπανδρέου παλιά δεν είχε έρθει. Σε άλλη πλατεία. Τώρα έρχεται στην κεντρική ο Κουτσούμπα τη Δευτέρα. Έχουμε γεγονότα, θέλω να πω. Οπότε από εκεί ξεκινάει το σάλπισμα νίκης από την Ηλιούπολη γιατί η επίσημη προεκλογική περίοδος ξεκίνησε. Από εκεί είναι το σάλπισμα νίκης. Η Ηλιούπολη θα φέρει την νίκη. Η κόκκινη Ηλιούπολη. Εντάξει, πες την και έτσι. Δεν τη λες. Εντάξει, πράσινο έχουμε. Πόσα χρόνια έχει να βγάλει κομμουνιστή δήμαρχο. Αρκετά. Πάνω αλλά από όταν 20. Τον είχε, νομίζω ναι. 91-92 κάπου εκεί τέλειωσε. 90 πότε ήταν οι δημοτικές. 90. Αλλά όσο τον είχαμε όμως. Ακόμη έχουμε τις πλατείες και τα πάρκα. Άρα... Εξαιτίας αυτού, αλλιώς δεν θα είχαμε τίποτα. Αυτή είναι τη Δευτέρα, 6 του μήνα. Ναι. Άρα έχεις ελεύθερη την Κυριακή 5 του μήνα. Για να κάνω τι. Να έρθεις στον Γκαγκάριν. Με στόχο τι. Με, τα λέω ένα-ένα. Ναι, ναι, να αργήσω, όπως γιατί τελειώνουμε. Α, ναι, τι ώρα είναι. Λέγε, ναι, λέγε. Στο Γκαγκάριν που παίζουμε, που συμμετέχουμε, ο Τσολιάς and the Τσόλια Band. Σε τι. Στη συναυλία που γίνεται υπέρ της Παλαιστίνης. Κατά τη Eurovision στο Ισραήλ. Όχι, αυτό περίμενα. Όχι. Δεν θα μας χαλάσετε και την Eurovision. Δεν είναι κατά τη Eurovision. Κατά τη Eurovision στο Ισραήλ. Κάθε Μάη περιμένουμε αυτό το γεγονός. Να δούμε Eurovision. Και πάτε εσείς κομπλεξικοί και λέτε να μην γίνει Eurovision. Όχι, εντάξει, θα γίνει. Μην αγχώνεσαι. Εντάξει, ωραία. Θα δούμε να ψηφίσω. Τα έχουμε ψηφοφορία. Άμπρα, μην μου κόβετε τα δικαιώματα. Έχουμε ελευθερία. Καθεστώς ελευθερίας. Όχι, κανονικά. Τρία Σαββατοκύριακα εκλογές μας πάει, ε. Πολύ 18 έχει Ηλιούπολη. Θέλω να πω. 26 όχι Ηλιούπολη. Τι Ηλιούπολη πάει. 18 Eurovision. 26 εκλογές και την άλλη πάλι εκλογές. Τελειώσαμε. Ναι, τελειώσαμε με αυτά. Οπότε είναι μια συναυλία που γίνεται στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας κινητοποίησης κατά της Eurovision στο Ισραήλ. Για το κατά το Ισραήλ στην πραγματικότητα και είναι. Ναι, και του που σκοτώνει καθημερινώς αμάχους Παλαιστινίους. Λοιπόν, θα μας το λύκει. Εντάξει, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Αύριο κανονικά εδώ Ελληνοφρένεια, τώρα σε λίγο μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό είναι ένα ωραίο τραγούδι, το οποίο όμως δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε. Είναι ένα νέο παιδί από την Καβάλα, Σύριος Σαββαΐδης. Και είναι ένα παραδοσιακό η μάγισσα. Κατά τη γνώμη μου, φέρνει πολύ στον. Είναι ένας νέος Θανάσης Παπακωνσταντίνου με όλες τις όποιες αναλογίες και δεν χρειάζεται και σύγκριση. Είναι πολύ ταλαντούχος. Πολύ ωραία διασκευή. Ακούμε λίγο τώρα, θα μπει όσο προλάβουμε. Θα το κόψουν οι διαφημίσεις. Υποσχόμαστε σε κάποια άλλη εκπομπή να το ακούσουμε.